Ràdio Tiana presenta... Calimetal. Jo no sé vosaltres, però estic despistat. Quan falta pel programa 50? Dos setmanes! Així que falten dues setmanes, no? Dues setmanetes. M'he enterat bé, no? Això diuen. Programa número 48. Bona nit, Nando, Joan i Marc. Bona nit. Cada vegada faig la salutació més curta, eh? Jo m'acuerdo de quan començava. I què? Éramos unos chavales. Éramos unos niños. Tampoc con ilusiones. Tant, eh? Mira, doncs ahir estava mirant quin dia vam començar a fer el programa. Con il·lusió. Quin dia? El 8 de novembre del 2007. No està malament. Però si no hace nada. Quasi dos anys. Any i mig. Quasi bueno, dos anys. 50 home. Programes en dos anys. Queda més bonic dir quasi dos anys. Que estem a marge, eh? Quasi 20 anys, ja. Sí. Fa 20 anys que encara tinc 20 anys. Fem el programa 50 de 50.000, eh? Home, si hem d'arribar als 50.000, queda moltes setmanes, eh? Firmo, uf. Mira, 50, com les hores de la Play 3 que, de Juan que funciona. 50 hores. Hala, ja està. Se t'ha cascat? Se m'ha cascat. Ai, pobret. Llavors no podràs jugar al Guitar Hero i tocar una cançó d'aquests. No podràs tocar Six, del Guitar Hero 2. Això. Com ho guanyes, saps? És que som unes màquines. Som unes màquines, ja. Bueno, doncs estàvem escoltant All That Remains. És la primera vegada que els posem. Està molt bé. Està molt bé. Allò metalcore americano, provinents de Springfield. Apareixen al Rock Band, també, i a la pel·li de Saw 3. Pues, serà qüestió de comprar-se el Rock Band. Llàstima que per la Play 3 no puguem tenir-lo. Ah, però també ja Xbox 60 me la compro. El que li sobra la pasta. Ja. Com que tens aquest sou... Mira, me voy a comprar 3 plays. 3. Per què? Perquè se't casquin les 3, també. Se me casquin les 3. Bueno, va, seguim endavant. Sí. Anem a escoltar un tema d'un grup que jo diria que tampoc hem posat. No em sona, sí, no? Si no em falla la memòria, potser un tema, però no ho sé. Ja ho mirarem. Avui moltes novetats, eh? Sí, tret, estava mirant la llista i dic, hòstia, avui hi ha molta cosa nova. Tret d'alguns... Això és trash metal, el que escoltarem ara, no? Una miqueta. Són els Creator, amb aquest Orders of Chaos. Així es diu aquest tema, Hordes of Chaos. Déu-n'hi-do. Tralla saco d'aquests alemanys. I a més que porten tralla des de fa temps. Des de molt temps, eh? Van fundar la banda el 82, i el 83 van començar a editar, i un no parar, un no parar. Com ha de ser, eh? També. Sí, sí, sí. Sí, aquí els grups no han de parar. Pues molt fàcil, els 80 era molt fàcil. A mi no me jodas. A ver, ¿hecho tú algo? Hombre, yo ya hice. Vi el... el Mundial de España. El Mundialito. Jo no el vaig veure, jo me'l vaig perdre. Bueno, tampoc vas perdre gran cosa, eh? No, eh? Ja. Bueno. Doncs anem amb uns altres. Vinga. Sí, aquest... Nosaltres també som un no parar. Sí, sí, sí. Va, avui, pam, pam. De Alemanya, Alemanya a Suècia. Suècia. Gothenburg. Gothenburg. En les llames. In flames. In flames, exacte. Exacte. Dos palabras ahí. Y dentro. El espejo de la verdad. Ah. Hòstia, quina, quina por, eh, m'ha fet això. The mirror of truth. També, també uns altres... No, aquests no porten tant, però bueno. Aquests porten des del 95. Bueno, però des del 95 no, ja han editat... No, des del 90. Han editat nou àlbums, que aquest, el Ascens of Purpose. Se leer. Estoy aprendiendo a leer. I precisament d'aquest àlbum és el que el dia que vam fer el repàs a lo millor del 2008 sí. Té la millor portada, que la vam estar mirant. Que està, sí, està com dibuixada, una cosa rara. Sí. Un bitxo raro. Un gatico ahí. No sé, és una mica rara. Au! Sí, sí, sí, és veritat. Doncs anem a escoltar-los i si us venen ganes de veure'ls en directe, que sapigueu que estan al Coveta Sonic aquest any. Pedazo de lista el Coveta. Però aquests homes... Aquests homes tenen tela, perquè tenen 4 Grammys, eh? 4 Grammys suecs. Sí. Ah, però si això ho donen amb els crispis. No, no, no, 4. Tiene 4 Grammys. Té la seva cosa, eh? Té la seva cosa. Però per ganar-lo també tiene que ganar. Sí, sí, s'ha de fer bé. S'ha de fer bé, sí. O tenen tu fe. També. Això ens ho podria dir el Mirall. De la veritat, si tenen tu fe o... Hòstia, estem que ho bordem avui, eh? Va, anem a escoltar el tema. We'll be right back. impressionant al final. Molt bé. El Joan segueix amb el tema. No sé si... Estava xulo. I nosaltres seguim a Suècia, no marxem. No, de Suècia. Sí, Suècia. Està fresquito, sí, està bé. Avui portem un ritme... Pim-pam, pim-pam, Suècia, Alemanya, Suècia... Que te lo dije, no mire nada. Pim-pam, Suècia... que sí, ja està, ja està. Bueno, després canviem. Després d'aquest tema, prometo canviar. Vale. Joder. Canviaràs. Pim-pam, Suècia, Espanya. Sí, però et sorprendran els següents. Sí, sí. Bueno, ja t'ho dic jo ara. Normalment ens quedem amb el Sonic Syndicate. El Sindicato del Sonic, sí, i sí. També va sortir el Sindicato del Mario. Sí, iba a hacer la coña de tiri, tiri, tiri, tiri, pero no me acuerdo de la música del Sonic. Sonic era un loser. Sonic era un loser. Que hacen los dibujos por la tele, ¿eh? Fins que no va venir el zorrito aquell, que no sé com es deia. La zorrita. El Yo veo los dibujos por la tele. Como el Mario ningú, nen. Mario también hacían dibujos de Mario. Sí, y se'n va fer una peli. Calla, calla. Dos! Dos? Dos pelis! Hosti, jo m'he perdut la segona. I segur que hi ha alguna espècie de porno... No, no t'ha perdut res, segur. Segur que hi ha alguna porno o algú. Va dir que el Mario era així... El fontanero. Una mica... Le arregló las cañerías. Fue a por trabajo y le comieron lo de abajo. Exacte. Joder. Però aquí ho deixaríem. Bueno, va, Sonic Syndicate, doble agent... Venga, va, en inglés, venga, va. 616. Yeah. Com es nota que han fitxat pel Nuclear Blast, eh? El so és molt característic de la discogràfica i ho van fer per editar aquest àlbum, l'Only Inhuman, que no és el seu primer, però sí que era, el primer amb Nuclear Blast i es nota moltíssim. Bueno, totes les discografies tenen el seu sello particular. Ahí está. Sus fichajes ahí. Con sellos. Vamos. A fichar a esto. Tiene su sello. ¿Qué, ahora anem de filatèlics o qué? Pues tengo uno yo de la guerra civil. Pero si ahora ya no s'envien cartes, ahora s'envien emails y estás al Facebook. Tú no le pones sello. Com nosaltres, eh? Va, que feia temps que no ho dèiem. Nosaltres també estem al Facebook. Ah, això és veritat. Ah, sí? Ah, sí? No ho sabia. Sí. I ara a sobre hem canviat el nom del grup. Sí. Perquè si no ho heu vist, ho he fet. Ja no som el Rincón del Metal, sinó és el Racó. Home, ja tocava, eh? Ara que hem fet els flyers, mamon. Bueno, doncs ho tornarem a canviar fins que rectifiquem els flyers. Amb les notícies. Sí, bueno, hi ha una petita errada, però ningú se n'adona. Fede rata! Tenim la... Fede rata radiofònica. Però això no es diu, tio. Com que tenim lectura predictiva, ningú... Exacte. Ja. Ningú veurà. Bueno, ja, ho han vist, però... Com que ja el tiraran, tampoc sabrem... Pobre d'ells, la mare que els va parir, m'ho va costar. Amb el que han costat, espero que tothom qui tingui un flyer a la mà no el tiri perquè li tallo les mans. Doncs tornem cap a Espanya per un grup que... Tornem perquè havíem anat viatjant per Europa... Aquests sí que no els conec, xaval. No, doncs acaben d'editar el seu segon àlbum, que porta el mateix títol que el tema que escoltarem, La Semilla del Mal. Me l'he estat escoltant, el van enviar la setmana passada, i és un tros d'àlbum, eh? Jo ho aviso, està molt i molt bé. La pena és que no venen en concert aquí a Barcelona, es queden per Almeria, Càdiz, València... Mi arma, eh? Sobre faltava esto, Guillo, el Sergitown. De moment, uns clars candidatos pel Sonic Fest. No, home, no, tampoc ens passéssim. Bueno, pues ya que venga Machine Head. Vale, aquest sí. Otra Three Minds, va, Afterbridge. He vist els palitroques aquells on posen les... Palitroque. Palitroque, sí. Allò, els... Pelendengue, sí. O els... Què? Pelendengue? Pelendengue. Bueno, els pirulos. Palitroque. Per Juan, poste de publicitat. Por no decir pirulos, pues los pòsters de publicitat ja he vist, els pòsters de publicitat de Sony Sphere. Pòsters no. Posa-li el mute, perquè... Venga, va, ficar-hi el reverb, que li fa il·lusió. No, després. Ara no. Ara anem a escoltar La Semilla del Mal, del Zoom. Somos aliados, el diablo, que es heavy metal. Això era La Semilla del Mal, del Zuma. No està mal, tindrem que seguir-ho, a veure. Sí, sí. Canya, sí. És el seu segon àlbum, ja, i... A mi ja saps que a mi lo espanyol... Què? Què? No. Vale, pues ya escoltaràs després otro que hay. Ah, ahí, ahí. Ese sí que son buenos. Puntos suspensivos. Sí, puntos, puntos. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Però ens haurem d'esperar la segona hora. Ens haurem d'esperar la segona hora. De moment ens quedem ara amb una formació noruega. Tornem als països freds, perquè... Hace frío. Está gótico. Sí, perquè aquí aquests darrers dies sembla que es refrescava una miqueta. Claro. Però allà deu fotre un fred de l'hòstia, allà dalt. Sí, bueno. No, ja et dic jo que sí. Home, allà el fred el fa. Ara, el que passa que prives més, allà dalt, llavors potser tu no el notes tant. Però fer-lo em fa. Amb un grup que han canviat moltíssimes vegades de cantant i la nova és sortida ni més ni menys que del programa Factor X d'aquí a Espanya. Buah! Sí, ja. Buah! No serà l'oreja de Van Gogh? No. No, que aquesta també és sortida del Factor X. M'imaginava ara aquí. Però no vindria a ser. 20 de julio tu estabas sentado. Mira, no li agrada l'espanyol, eh? Però s'ho coneix tot. L'oreja sí, eh? Ai, home, si m'acabo d'inventar. Ai, la pierna de Spinete. No, doncs en el programa Factor X hi havia una noia, una pobreta noia, que només li feien cantar temes de... Sí, temes de gòtic. De gòtic metal. I don't know, Tene. El grup Sirenia es va quedar sense cantant, es veu que va anar buscant, i pam, la tia aquesta s'entra i la van agafar. No, com a mínim, les del Factor X ja estan enxufades dos a dos grups. Sí, a Radio Operación Triunfo sacan discos en solitario i s'operen pocos, saps? Exactament. Exactament. Bé, i després hi ha una de Factor X que estava fent una sèrie per Antena 3, no sé què, però això és otra història. Sí. Anem a escoltar el tema perquè el passat 23 de gener editaven l'àlbum The Third Floor, i això és Beyond Life Scenery. We'll be right back. Doncs així sonava la veu de l'Aileen amb aquest Beyond Light Scenery dels, bueno, dels noruecs Sirenia. No sembla que hagi sortit d'aquí. Té veu de nena. Té veu de nena. Sí. Però a mi és això, el que deia el Joan, no sembla que sigui espanyola. S'ha adaptat molt bé al grup i esperem que no canviïn ja més Sirenia, perquè si no recordo malament, a cada àlbum que han editat han tingut una cantant diferent. O sigui, ja que com a mínim la formació es consolidi una miqueta. Bueno. I ja que ens estàvem movent tant per països nòrdics, no podia faltar Finlàndia. No podia faltar Finlàndia i no podia faltar un tema de folk metal, viking metal, pagan metal, digue-li com vulguis. A Finlàndia sempre o trolls o castillos o... De tot una mica. De tot una mica. Tia, peligro... Se li en va, comença a pensar... Folk black metal. Sí. ¿Cómo que folk black metal? Lo que dice el Loki. Folk black metal. Ya, estamos en las tonterías. Con estilo de polka finesa. Polka finesa. Conocido como Jumpa. Jumpa, Jumpa. ¿Esto no era una canción? Jumpa, Jumpa, yeah. Jumpa, Jumpa, Jumpa, gay. Sí, pluma, pluma, gay. Yo creo que es la más acorde a ti. Ah, troba el troll, va. M'agrada una cosa, i és que el primer cantant que va tenir els Fintroll, el Tapio Wilska, que va aguantar fins l'any 2006, en la nostra pàgina d'informació posa que va ser acomiadat per raons privades. Toma. No, no, ja el està. És el mismo que si no pone nada, ¿sabes? Exacte. Quin collons vol dir això, de raons privades? O sigui, que va acabar hòstia, suposo, amb els altres, perquè si no ho entenem. Ni idea, tio. Va, Joan, jo sé que t'agrada molt pronunciar els noms dels... Sí, va, que voy, va. Vull que em diguis, primer de tot, el nom del disc. El nom del disc. És fàcil. Ur Jordens Jump. Jump. Jump. I el nom del tema? Magtenspira. Oh, Magtens Espira, una miqueta rotllo turistes, aquests Finstroll. Sí. Més contundents, més canyeros, però... Finlandesos, tio. Sí. O sea, tot sona més o menys igual, ponen unes coses diferents, però ja està. Home, no tots els finlandesos sonen iguals. A veure, no, però... Hem escoltat moltes coses diferents. La majoria de... Els que els paguen, els paguen rotllo... metal i tots aquests, sí. Clar, tenen un rotllete així... Rotllete, però no és un rodron, eh? Sí, posen coses rares. Gran explicació. Posen coses rares. I per un gran treball del nostre company Nando, que s'ha posat a buscar entre les ones i entre les pàgines web, aquestes coses que guarra. Surten... Tenia que viajar a diferents països i... I pàgina guarra, seguro, també està. Muchas, també. Bueno, això no toca dins del Calimetal, eh? Ah, no? No, no, espero que no toque. No, en tot cas te la passen a tu, els que et proporcionen la DSL. Doncs el Nando ha trobat un grup que canta en francès. Ole, sus huevos. I jo porto desesperadament no sé quants dies buscant algun que canti en italià. I és el proper repte, perquè és que... Collons, no... pues, tota aquesta gent, Fabio Lione... No, tots aquests canten en anglès, precisament. Rhapsody, sí. Division Divine, sí. Tots aquests que estan cantant en anglès. Però alguna cançó al principi tenen que tenir en italià, no? De moment no hem trobat res. Aunque sea la de Heidi... Jo què sé. Heidi o mucho en japo, perdó. Sí. O en italiano estan los anes, italiano, no? Ahí... Tu no parles en italiano. Ah, en Suïssa! Bueno, tu no parles italiano. Suïssa, los Alpes... A fot play, monen. Que cosa foli. Se pilla. Banda de... Playmobil. De nu metal. No, Playmobil no. Banda de... de nu metal. Que, a part, té un tema que es diu New Wave, que està dins del rock band, també. Ah, mira. O sigui que tots aquests que vulgueu... Bueno, entonces no teniu que ir muy lejos. Ja ho sabeu. El... Sí, sí que s'ha anat lluny, el pobre tio. La que... Francia, te parece poco. Joder, toda pocula, 200 kilómetros. Ponla, a ver cómo va. Venga, va. Quand j'entends dire qu'on en sort sans aucun sens. Les avatars, les cerveaux courants sans espoir. Qui courent, les yeux clos vers un futur égocentrique. Pas de panique, Noël rassure la réplique. Pour être besoin d'une alternative à sa missive dépressive. Seule condition, rester simple et sans prétention. Rejoins-nous, rallie la cause. Rallie la cause. Això era Tien de Playmo. Bé, bueno, Tien en anglès. Sí. En francès no sé com serà. Tien. Tien. Tien Enric. No sé, la veritat, si ja entenc poc les cançons en anglès... En francès, en francès... En francès, oh, jo encara... Tenia el seu ritmillo. No sé com seran les següents del disc, però... Estava molt bé. No, estan molt i molt bé. I ara havíem de posar un tema que no posarem, perquè, com sempre, ens passem. Bueno, para la charrangla. Però ja... Juan, ens el guardem per un altre dia. Perquè, total, de fet, per la segona hora ja ha preparat un que el portem arrastrant des de fa 3 setmanes. Que raro. Que sempre el traiem. Per tant, ja no ve d'aquí. El que sí que farem és passar el nostre clàssic. Sí, tot i que haguem posat moltes novetats... Acepto bé, eso. Aquest de Playmo era del seu àlbum debut, del Qu'est qui es passe? O, suposo, jo ho he llegit tal com està escrit, eh? Qu'est qui es passe? Qu'est qui es passe del 99, però tots els altres eren coses bastant noves, però no podia faltar el nostre clàssic abans de parar una miqueta. El clàssic de la setmana. I un clàssic que ens arriba des d'Alemanya i d'un grup que, déu-n'hi-do, les cosetes que ha fet, l'Accept. Sí, acepto. Acceptes? Accept com a clàssic. De l'any 85 acepto. Van editar l'àlbum Metal Heart i m'ha fet molta gràcia descobrir que el cantant d'aquest tema és el Udo de Schneider, que vam parlar d'ell un dia. Sí, em sona. Et sona, eh? Doncs et sonarà millor escoltant aquest... Corazón de metal, amb el que ens acomiadem fins d'aquí una estona.